Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Ja, og så er vi i gang med sæsonens sidste time, og det er vi her, og det er her vi til sidst afslører, hvem der modtager Cordua og Stenos særlige sommerfidusbamser. Den går altså til en politiker, der har udmærket sig over hele den politiske sæson. Beslutningen om, hvem der skal modtage denne helt enestående hæder, er suverænt lagt i hænderne på en politisk kommentator, nemlig Nora Reddington, der kommer på besøg her om godt en halv times tid. Velkommen til anden time. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno, og I lyttere kan stadigvæk stille spørgsmål og kommentere på programmet, og det gør I ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende en sms til 42 624 7. Men nu skal vi på en tur ned af hippie-ruten med Thomas Ubbesen. Velkommen til. Tusind tak. Når du åbner munden, og det har du lige gjort nu, men der skal nok lige lidt mere til, så er der nok en hel del af lytterne, der vil kunne genkende din stemme, fordi det er en, vi har hørt på i årtier gennem dine mange reportager fra verdens brandpunkter på DR, Danmarks Radios, både radio og fjernsyn. Nu er du så aktuel med den her bog, Gensyn med hippie-ruten i egne fodspor efter 40 år. Den handler sådan set ret enkelt om, at du har taget den samme tur i den alder, du har nu. Det var jo ikke, du er jo ikke en kvinde, så vi må godt sige, at du er omkring de 60. Den har du jo så taget 40 år efter, du som mange andre gjorde i dine unge dage og i den tid, simpelthen startede på tommelfingeren her i hovedstaden i Danmark, og så var på vej til Indien. Og det lykkedes du også med. Og det er der så kommet en ret interessant bog ud af, at du har taget den her tur igen 40 år senere. Og hippie-ruten, vi skal jo lige have det på plads. Altså, den starter i København, og så ender den i Indien. Og det er jo mange år siden, man bare kunne gøre det. Ja. Hvad er det for en rute, du har taget dengang og nu? Hippie-ruten, det er ikke Skalø i Tibiti, tag med mig til Nepal og sådan noget. Den er Skalø og Company, de tog afsted i 68, og så sluttede Steppeulvene med at eksistere, fordi han døde jo derude, og det var han ikke den eneste, der gør. Dermed var ikke sagt, at det var super farligt, men man kunne... Der var mange, der kom galt afsted. Røg tog alle mulige stoffer, og røg en masse dope, og opførte sig meget, meget åndssvagt på steder, som de ikke kendte særlig meget til. Hippie-ruten blev vel etableret i midt-60'erne, op gennem 60'erne eskalerede det, og alle de her fliphoveder fra Amsterdam og London og alle mulige steder tog... Fra Vesten. Ja, fra Vesten. Ja. Sidste bogen vil du få at vide, hvis du har læst de sidste sider, at der var faktisk en lille mikrostrøm, den modsatte vej, og faktisk også indre, der tog af hippie, den omvendte hippie-rute og blev modtaget i Europa, som en slags indre helte eller sådan noget, der blev varmt modtaget. Det, meget, det, synes jeg, det var så dengang. Det var nemlig så meget dengang. Dengang blev man modtaget som hippie, som med store, hvide, åbne øjne og åben mund og polyper af lokalbefolkningen derude, der aldrig havde set sådan nogle fugleskræmsler før. Altså unge mennesker med langt hår og altså, frynseveste fandtes også, og afghanerpelse fandtes i den grad også. Og... Så det er en tur, der går ned gennem Europa, ned gennem Balkan, Tyrkiet, så bliver det Iran, så bliver det Afghanistan og... Pakistan og Indien, men du kan jo allerede nu afsløre, at du har ikke været i Afghanistan 40 år efter, for det er jo simpelthen for farligt. Nej, men jeg har været der 38 år efter. For jeg var der for et par år siden embeddet med en amerikansk enhed ude på grænsen af Afghanistan. Men du var på den her tur havde jeg ingen soldater til at passe på mig, og det sidste stop i Iran, da jeg var 100 km før grænsen, så sad jeg på et tehus faktisk og vender situationen med nogle lokale, der er nogle iranere, som kender forholdene i Afghanistan, og de sagde, at hvis du krydser den grænse der, så er du sindssyg, så du dør af det. Og der tog jeg sådan ligesom den endegyldige beslutning om, at det er altså ikke en bog værd at tage ind i Afghanistan, jeg flyver over til Indien. Ellers så er det den rute, du ellers har jeg fulgt egne fodspor, som det også hedder i titlen, hele vejen fra Europa til og med Indien. Og bogen er jo komponeret på den måde, at når man tager afsted, så kan man se, så har du din dagbog fra dengang. Det vil sige, du har de ting, du oplever i 2017, som jo en moden mand. Og så kan man ligesom sammenligne med, hvad du havde indtryk, og hvem du mødte 40 år tidligere. Og det, der gør, synes jeg, gør det ret interessant at læse, fordi der fremstår forskellen jo enormt klart. Og det, der er en helt klar forskel, der er jo gået noget tid, og de her lande, du besøger, der er sket rigtig meget i det. Og mange steder er det gået bedre, og andre steder er det gået rigtig, rigtig skidt. Det er vel sådan set det, der er essensen af det i virkeligheden. Ja, det kan man. Altså, det er jo blandet billede, hvis det er den del af det, vi skal tage fat i nu, hvor det er gået godt og hvor det er gået skidt. Ikke? Altså, alle steder er det jo gået skidt på nogle niveauer og godt på andre niveauer. Interessant er det jo for eksempel, det ved jeg, vi skal vende tilbage til det her med Balkan og Jugoslavien. Altså, Jugoslavien var jo interessant dengang i 77-78. Det var jo den tredje vej, en alternativ form for socialisme i forhold til Østblokken. Så det var et vidunderligt land at rejse i, og det var stabilt. Og du var vel også dengang, som alle unge mennesker, som socialisme, det er noget, vi skal interessere os for, så vi bliver nødt til at finde en eller anden forbillede. Det var uomgængeligt. Altså den her, sådan oplevede jeg det i hvert fald, da jeg var der i slut teenagealderen og i begyndelsen af 20'erne. Så nu var 70'erne, altså alle var, altså medmindre man var helt nørdet og meget mærkelig, så var man en eller anden grad af venstreorienteret. Jeg kan i hvert fald huske, på daværende tidspunkt havde jeg gjort totalt op med Sovjetunionen, og det har jeg faktisk aldrig haft nogen forkærlighed. Østblokken der, kunne jeg godt se, var galt om mig. Kina lå for langt væk, og maoismen, det stank også hele vejen ude fra Østen og til Vesten, at der var noget, der var helt galt. Så var der Jugoslavien. Jeg vil ikke sige, at det så forbilledeligt ud, men folk kunne rejse og komme, som de ville. Altså, der var fremmedarbejdere, som det hed dengang, som kom ud af Jugoslavien og arbejdede hos os og alle mulige andre steder og vendte tilbage. Og Jugoslavien havde en høj grad af frihed, som gjorde, at man kan vide om de har fat i et eller andet, som peger i den rigtige retning. Og det, jeg vil så hen til det, jeg snakkede med før. Altså, det troede vi. Det var sidste øjeblik, vi troede det, fordi jeg blev også selv vidne til, at Jugoslavien blev slået i stumper og stykker senere. Og blev ja, til fordi den der jugoslaviske republik under ledelse af Tito. Altså, jeg kan huske, at jeg har rejst på nogenlunde på samtidig. Jeg var nået aldrig til Indien, men jeg nåede dog til Jugoslavien. Altså, at jeg var helt målløs over, alle de sprog kunne leve. Altså, et skilt i et tog i Jugoslavien dengang, der var simpelthen så mange sprog. Ja. Og jeg tænkte, det går egentlig meget godt, det her. Men det er også den oplevelse, altså, som du kan læse i bogen. Altså, på min seneste, jeg har tilbragt rigtig meget tid på Balkan, og især i Jugoslavien der i 90'erne, og kommer igen her i vinter på vej til på den her ex-hippie-rute. Kommer jeg igennem igen og kan gense det her interessante Jugoslavien, det her interessante multietniske eksperiment, som det var, som fungerede, det har du også set. Og så ser man det, så kommer man derned i dag, og det er splintret i syv på forskellig vis mere eller mindre dysfunktionelle stater. Og jeg møder så mange mennesker dernede, som siger, ja, der var undertrykkelse i Jugoslavien, det var ikke så godt, og der var mange ting, som var problematiske, men vi levede sammen i samtrægtighed og forståelse, og bare man aldrig havde smadret den konstruktion der. Der er måske nogen, der tænker på, jamen, ja, altså i 1977, det var før mobiltelefonerne var opfundet, og du har nok lidt flere penge i dag, end dengang du var 21 år. Så hvordan var det på det samme budget, og havde du mobiltelefon med hjemmefra? Det var et dogmeprojekt, det her også. Det var et dogmeprojekt? Ja, jeg havde besluttet visse ting. Jeg ville rejse så tæt på det niveau, som jeg havde gjort i 1977, som jeg kunne holde ud i dag. Det betyder blandt andet, at jeg har boet i alverdens rottehuller og hundehuller hele vejen herfra til Indien, også på denne her tur. Altså steder, hvor når man når en vis alder, så tror man, at man er sluttet af med det, men det gjorde jeg så ikke. Jeg har genbesøgt de der steder på et meget lavt budget. Jeg har rejst på den billigst tænkelige måde med bus og tog og på tommelfingeren et lille stykke af vejen. For at genopleve det der. Meget få penge, og smartphone, ja, det er så også et vigtigt dogme, det havde jeg faktisk sat mig selv for, at en del af eksperimentet, det skulle være, ligesom dengang, at leve uden forbindelse til hjemmefronten. Det var meget vigtigt, fordi jeg har sådan en grundlæggende opfattelse af, at hvis man har smartphone, hvis man snakker med hjemmefronten igen og igen hver eneste dag, og jamen, så er man ikke ude at rejse, så er man jo ikke rigtig væk, så har man hjemmefronten med i bagagen, og hvor meget kommer man så, altså hvor meget er man så reelt ude at rejse? Så det droppede jeg, og derfor havde jeg den oplevelse på den her tur i vinter, der var jeg rigtig ude at rejse. Men det kommer ikke tilbage. De unge mennesker, de vil ikke ud at rejse. Nej. De vil helst have deres omgangskreds med digitalt. Ikke? Men Thomas Ubelsen, vi har været lidt inde på det der med, at du var meget, ligesom alle andre, venstreorienteret, i hvert fald optaget af den venstreorienterede dagsorden, og interesseret i, hvordan kan man dog realisere et bedre samfund, mere retfærdigt og lige og alt det her. Og nu er der så gået 40 år. Hvad er den voldsomste politiske erkendelse, du har gjort ved den nye rejse her? Fordi der er jo ikke nogen drømme tilbage. Nej, den er... Altså, hvis ikke jeg var desillusioneret i forvejen, så blev jeg det måske endnu mere på den her tur. Altså der, den vigtigste erkendelse... Lad os tage snor nu helt ud til Indien, ikke? Fordi der har jeg ikke været så mange gange siden. Jeg har kun været der i forbindelse med nogle terroraktioner, hurtigt ind og hurtigt ud. Og jeg har ikke fået set mig så meget om... Også fordi det er svært at komme ind som den journalist i Indien TV. Det bryder de sig ikke om. Men sagen er, at det lykkedes mig at komme tilbage ved at fortælle visummyndighederne, at nu er jeg pensionist og dermed harmløs. Hvorefter de slår op i deres kartotek og siger, at du er journalist og dermed ikke harmløs. Så må jeg forklare dem, at jeg skal nok lade være med at være journalist. Jeg skal nok love jer, at jeg bare er pensionist-forfatter. Så jeg skal bare til Goa og ryge en fed, eller hvad? Nej, jeg skal nok være flink. Jeg skal nok tage til Agra og se på Taj Mahal og de her ting. Men sagen var, at jeg kommer tilbage til Indien efter de her 40 år for 11 år, for at se mig om for 11 år. Og jeg har jo selvfølgelig fulgt med i Indien lige siden og været meget interesseret og fascineret af den der kultur og læst om de her fantastiske væksttal, der har været siden 90'erne og op gennem 0'erne. De har jo haft vækst på 8-9% og har det stadigvæk. De har nok det største vækst overhovedet i verden, PT. Jeg har også været i Kina i mellemtiden og set deres udvikling fra tredje verden til absolut første verden, og det havde jeg lidt forventet i Indien, og der må jeg altså sige, at selvom der er tjent så mange penge, og det er der, selvom der har været den der vækst, så er altså uligheden er grotesk, og antallet af fattige er fordoblet eller tredoblet. Der er kommet en vis middelklasse, men altså man får sulten og desperationen og fattigdommen in your face, så snart døren går op, og man kommer ud på gaden i Delhi eller et andet sted. Så der kan man jo begynde at tage en diskussion med sig selv. Den her vækst, jamen det er jo dejligt med vækst, ikke? Det er dejligt med økonomi og en spirende middelklasse, men hvis det ikke kommer samfundet som helhed til gode, og befolkningen som helhed til gode, hvad er det så lige, der er sket? Det er jo også en fortælling om, at du nogle gange også sætter livet til, eller ikke sætter livet til, men du er på vej. Det er i hvert fald til det nogle gange, men før vi når så vidt, så som jeg synes er interessant, der er jo sådan et tidsbillede, hvor du tommer ned gennem Tyskland. Det kan man godt, ja, på det her tidspunkt. Og der blev du det er på det tidspunkt, hvor Hans Martin Schleyer, som er arbejdsgiverformanden, han var blevet kidnappet af Rote Armee-fraktion, eller Bader Meinhof-gruppen, som det hed, før de hed Rote Armee-fraktion. Og ledte efter ham, og der talte du med alle mulige med mennesker på vejen derned, og de havde et nogenlunde enslydende syn på tingene i virkeligheden, og det slog mig lidt. Hvad var det? Ja, jeg vil gerne trække den til i dag også, fordi hvis man går ud i visse miljøer, store miljøer faktisk i Vesten i dag, så kan man jo, så er der en vis klangbund for islamisk staten, en vis forståelse, det var der i hvert fald for et par år siden. Det var jo ikke helt svært at finde nogen, som havde en vis forståelse for det. I 70'erne, og der kan man sige, dengang vi var unge, ikke? Der var det tilsvarende. Det oplevede jeg, når jeg blaffede ned gennem Tyskland. Det oplevede jeg også blandt mine studiekammer, eller hvad man skal kalde dem. Dem, jeg hang ud med i Danmark, dengang, hvor Elver Venstre, der var en markant forståelse. Der var ikke nødvendigvis en 100% sympati. Jeg er for Bader Meinhof, for jeg synes, det er fedt. Men jeg kan godt forstå det. Mm. Jeg ser dem som en eller anden form for avantgarde. Måske gør de det, vi andre venstreorienterede også burde gøre, nemlig gå til aktiv modstand, ikke? For at fremme revolutionen. Den tanke herskede, den ved hver eneste bil, der stoppede ned gennem Tyskland, der skulle man ud i den der samtale, den diskussion, og det var som om, der var sådan en, det var mere cool at være yderliggående. Altså, det var jo tættere man lå på Bader Meinhof-tankegangen, den væbnede revolutionære kamp oprør mod den lorte fasciststat, som Vesttyskland var, jo federe var man. Og det var ikke bare fliphuder, det var også professorer, altså sådan var tiden. Det var akademikere, det var intellektuelle mennesker, man også kom op og køre med, hvor man bliver ligesom, det fremgår også i bogen, at man bliver eksamineret i det her, hvor venstreorienteret er du egentlig, ikke? Og så, hvis man ikke var venstreorienteret, jeg var i flere tilfælde ikke venstreorienteret, jeg havde lidt svært ved, meget svært ved at acceptere det der med at sprænge ting i luften og slå folk i luften for den gode sags tjeneste. Så blev man køligt lempet ud af folkevognsrugbrødet ved slutningen af det lift. Og stemplet som socialdemokrat. Og intet kunne næsten være. Ja, det er klasse for ejer. Det var værre end at være højreorienteret. Men ellers så er det jo også en tur om, hvor at du jo kæmper med maveproblemer, og du er 21 år, du eksperimenterer også med stoffer. Det er mest hash og kugler. Nej, der er sandelig også opium og, ja. Og vitamin og meget andet sjovt. Okay, men altså i år, altså 40 år efter, så droppede du den del af... Nej, det droppede jeg faktisk på den her tur, der hen imod slutningen, der var jeg nærmest ved at omkomme, både af dårlig mave, på grund af den dårlige mave, kombineret med de her stoffer, tror jeg også. Altså, nu taler vi 1977. 1977, ikke? Ja, ja. Jeg havde tabt 8-10 kilo til sidst, og kunne begynde at se, altså hvis det her, og i øvrigt var pengepunkten ved at være tom, så jeg, på et eller andet tidspunkt i et klart øjeblik, så måtte jeg jo sige til mig selv, hvis du har tænkt dig at overleve det her, så skal det her stoppe. Så du var tæt på din egen Eik Skalø, det her? På det her tidspunkt vidste vi ikke, hvad der var endt med mig, Eik Skalø. Vi troede egentlig, han sad i et tibetansk kloster og mediterede, men i virkeligheden så lå han jo død ud i en ørken i Nordindien. Men altså på et tidspunkt i mine tåger, forstyrrede tåger, så går der altså op for mig, at hvis jeg skal overleve det her og levende hjem, og hvis jeg ønsker at komme levende hjem, så skal jeg lave radikalt om på mit liv, og det skal være nu. Og det der var sådan, det var, man skulle holde sig fra at spise kød, kan jeg forstå, fordi Jamen, det viser bare at være meget praktisk, funktionelt, fordi jeg har tabt alle de her kilo, og jeg har jo set det her kød i bazaren i Kabul og alle mulige frygtelige steder, og det så bare ekstremt ulækkert ud, og på et tidspunkt, så må man jo trække forståelseslinjen fra det ulækre kød til det faktum, at man har tabt alle de her kilo og er nødt til at rende på lokum hele tiden. Så jeg holdt op med at spise kød. Det var meget let, da jeg kom til Indien, hvor et stort flertal jo er vegetar, så det er et skønt land at være vegetar i, og så prøvede jeg det, og så blev jeg rask. Dels det, og så holdt jeg op med, i stor stræk holdt op med stofferne. Men det, der ligesom også er et tidsbillede, og som jo også det er interessant, det er jo det her med, at I kunne faktisk rejse. Det er en et år efter, at du har været afsted, så lukker den her rute. Ja. Det er begrædeligt, og det vidste vi jo ikke. Det vidste jeg jo i hvert fald ikke. Jeg følte nok, at jeg var sådan jeg føler ikke 100%, at jeg er hippie-generationen. Jeg er lidt nogle år yngre end det, men alligevel... Du er på en bagskid af hippie-generation. Ja, det kan du godt sige. Sidste mand på hippie-ruten hedder det et eller andet sted, ikke? Yeah. Det kunne bogen også have heddet. Fordi vi anede jo ikke, hvad der kom til at ske, og vi troede, at nu stod verden åben i den retning, og sådan her ville det være i alt. Sådan det tror man jo, når man er ung, ikke? At det her, det er sporet, og det fører i den her retning. Nej, sporet lukkede et halvt år efter. Sovjet invaderede Afghanistan og smadrede, tog det første spadestik til at smadre det her helt fantastisk vidunderlige land, som det var dengang, og siden har der ikke været andet end krig, og man kan ikke komme igennem andet end med militærisk over det. Så kom, oprøret i Iran, den islamiske revolution, hvor det gik fra et meget, meget slemt stykke til et, der var endnu værre. Og det, de sidder ved magten igen stadigvæk i dag, ikke? Og i hele den periode, der er jeg sådan ligesom siddet hjemme og vente, kan man ikke, kommer der ikke en dag, hvor man ligesom kan tage ud igen på den måde? Og det var jo også en del af eksperimentet her i vinter. Jo, det kan man faktisk et langt stykke af vejen. Altså, du må jo have fået et forfærdeligt chok, da muren faldt, fordi så troede vi jo alle sammen, at nu ville de gode tider, de ville brede sig ud over hele verden. Nu ville det hele blive åbent, og vi ville blive venner alle sammen. Så naiv var du ikke. Jeg havde en mærkelig periode i 89 og begyndelsen af 90. Jeg var redaktionssekretær på en avis, der jeg sad og samlede udenlandsnyheder og læste, var meget, meget tæt på det. Og jeg synes faktisk, at jeg er sådan relativt kynisk og relativt pessimist og sådan, tror ikke rigtig på... Men der var faktisk en periode på nogle måneder, hvor alting ligesom gik den rigtige vej. Ja. Ja. Altså, der var virkelig mange, også i Burma, for der ikke skulle være løgn, der var Aung San Suu Kyi lige dukket op. Altså, det der håbløse land, det her var også på vej ud i friheden, ikke? Og det var jo... Kina? Ja, det var så ja, det ikke gik, så godt. Jo, men der var sådan lige... Der var den himmelske fredsplads, men ja. Det blev jo så slået ned meget hurtigt, ja. Kan man sige. Men der var indikationer på, at okay, nu er det værste overstået, og alt det, hele den der fremtidstro, man havde haft i hippietiden, som jeg også havde haft, som også er skitseret i bogen, den viser sig at holde. Det viser sig, det er rigtig nok. Verden udvikler sig åbenbart til det bedre. Det kommer til at gå bedre, og hurra. Kunne du ikke lige, fordi nu Afghanistan, det er bare sådan, nu sagde, et rigtig, rigtig lorteland, ikke? Det er der nogen, der mener. Men det, du skitserer, du siger, det er et fantastisk land, og der er nogle naturskildringer, der er nogle ting, steder, du har besøgt, der er meget varme skildringer, de mennesker, du møder osv. Lad os for en gang skyld høre noget positivt om Afghanistan. Dazumal, må det jo næsten være. Ja, vi kan lige starte i dag, fordi jeg møder stadigvæk masser af afghanere i flygtningestrømmen, som jeg har arbejdet meget med at møde dem. Altså på gaden ned gennem Europa og Tyrkiet møder man afghanere, og jeg elsker de mennesker. Altså jeg synes, de er helt utrolig positive og søde og hjælpsomme. Så jeg er meget, meget glad for, at altså, der er mange forskellige etniciteter og sådan noget, men stort set slag på tasken, kan man sige, afghanere, der er altså et eller andet specielt ved dem, som jeg holder meget af, som jeg lærte at holde af dengang. Dengang var det, det var jo en failed state, Afghanistan, på den gode måde. Der var altså den centrale, at det var anarki, ikke? Der var sådan en vis, dengang var der en vis forståelse eller anarki, det var noget, der var godt, ikke? Og det herskede faktisk i Afghanistan. Centralregeringen havde ikke magt over hele landet. Det betød ikke, at der rendte alle mulige islamistiske galninge rundt og sprængte ting i luften eller slog kvinderne ihjel. Altså, der var en totalt laid back, undskyld, jeg går over i det her engelske, relaxed atmosfære. Folk var søde og imødekommende, og der var bare en dejlig stemning. Og der var meget lidt modernitet, kan man sige. Altså, det var det mindst moderne af alle landene. Men det føltes også okay, ikke? Fordi der var, hvad der skulle være, og så var der på toppen af det, så var der ovenikøbet en dope, ikke? Verdens bedste og billigste. Verdens bedste og billigste. Og der var rigeligt af det. Rød Afghan, ikke? Som ja, var, ja, det, ja, altså, jeg har aldrig hørt sådan noget, men jeg ved godt, det findes. Men nå, det har du hørt om. Ja. hvad er det sådan i den afghanske folkesjæl, hvis man kan kalde om det, fordi det er jo sådan et kludetæppe, mange etniciteter, du så godt kan lide, Thomas Hulsen. Ja, men jeg kan lide sådan en værdighed og stolthed. Det kan jeg huske, at jeg blev mærke i dengang. Altså, man rejser gennem mange koloniserede og tidligere koloniserede lande, hvor der var sådan en vis overdreven respekt for den hvide mand og den hvide verden og alt det der. Når man kom til Afghanistan, så ville de, undskyld mit sprog, men de ville da skide på, at man var hvid, og man kom derover fra. Altså det var one-on-one, ikke? Altså, der var gensidig respekt, og der var ingen underdanighed, og det, altså, man talte som lige mænd. Altså, der var sådan en accept, at de synes, at vores, den kultur, vi kom med, også med det musik og mærkelige ting, vi kom med, det var interessant, og det gad de godt at snakke om. Og samtidig synes vi jo, at det var vildt interessant, det her anarkistiske livsstil, som de havde. Så vi havde noget at snakke om som lige mænd. Men det var vel også fordi, at dengang, når man rejste for 40 år siden, så kom man med noget nyt, og den, man mødte, synes jeg, det var spændende at høre. I dag, der kommer man ind på YouTube og siger, vil du se, hvad jeg har lavet, når jeg har tjekket det? Altså, I dag ligner verden, alle lande ligner på et eller andet fundamentalt sted, sig selv og hinanden, fordi vi alle sammen har, som du selv er inde på, de der smartphones og ting. Så ja, vi har set de samme videoer. Det er simpelthen så dødssygt. Ja. Altså, der er ikke nogen grund til, og vi kan ikke engang finde en ny butik, så står der henne som Maurits på det. Altså, det er ligegyldigt, det er det samme over det hele. Det er virkelig et problem, men det er sådan, det skal du ikke lastes for. Men jeg vil godt tænke mig at vide, det, fordi det, du siger, for 40 år siden, der rejste vi jo rundt på en klode, der var delt i øst og vest. Ja. Og det må jo også, må man sige, alt det der var, mens den kolde krig var der hørte vi jo stort set ikke om islam i Danmark. Altså, islam er slet ikke noget emne overhovedet. Altså, nej. Første gang jeg overhovedet... Der kan man jo godt ønske sig tilbage til den gang, ikke? Jo, på mange måder. Jo. Det har der siddet kommet mange interessante problematikker, for nu at sige det på den måde. Men du mødte jo islam den gang. På den gode måde. På den gode måde. Ja, altså, nu kan jeg se min gamle dagbog. Altså, jeg forholdt mig kritisk til det. Jeg kunne også godt se den dårlige af kvindeundertrykkelsen. Især hæftede jeg mig ved dengang. Det kunne jeg se lige så tydeligt. Jeg synes, altså, uanset hvor fedt Afghanistan var, og hvor dejligt det var at være der, så var det også, der var et eller andet bizart, rigtig bizart og ubehageligt ved at være et land, hvor man aldrig kom til at tale med en kvinde. Altså, det hører ingen steder hjemme, og så er der et eller andet dysfunktionelt der. Altså, jeg kunne godt se, at der var et kæmpemæssigt dysfunktionelt gab der, og det er der jo også, og det har vi jo så lært på, havde jeg nær sagt, egen krop her i de senere årtier. Du taler jo med min 30-årig mand, som slet ikke kendte til kvinder, altså udover sine mødre og sine søstre. Det er jo ret bizarrt. Ja, men jeg kom som 21-årig og skulle nærmest fortælle ham om, hvad det vil sige med nøgen kvinde, eller overhovedet at tale med, og så kan jeg jo fortælle ham om, jamen, jeg går i skole, jeg arbejder med kvinder, jeg omgås kvinder hele tiden, og anser det for fuldkommen normalt, og det, I har kørende her, jeg synes, det er synd for dig, en 30-årig mand, at du aldrig har set andre end din mor og dine søstre. Du er også på et tidspunkt på vej ud over slutten, ud over klippen i Himalaya, det kan man læse om i din bog, som jeg synes, at folk skal tage og læse og tage med i på sommerferie. Fremragende skildring, man får rigtig meget at vide til nogle lande, man sikkert aldrig kommer til at se, møde nogle mennesker, man aldrig kommer til at møde. En ting politisk, jeg synes interessant, som jeg synes, du skal også fortælle om det her til sidst, Thomas Ubesen, det er, når du rejser rundt i Iran, alle de mennesker, som fortæller dig, at de synes, det er et helt forfærdeligt regime, de lever under, og de har kun ét ønske. Det er simpelthen at komme af med det regime. Jamen, er det ikke interessant? Det var jeg jo sådan set heller ikke. Altså, man ser jo sådan nogle lande som monolitiske, når man ser dem udefra. Altså beskrivelsen af Iran. Jamen, vi ved godt, hvordan Iran ser ud, og der er en fortælling om Iran, og den står fast, og den er urokkelig. Og sådan. Så kommer man ind i landet, og det er også derfor, jeg ikke nok kan anbefale at rejse over land og med billige transportmidler, fordi man kommer faktisk til at snakke med alle de her mennesker, og pludselig får man et mangefacetteret billede af så stor en kultur som den iranske. Og det, jeg oplevede, som du refererer til, det var jo, at folk kom hen og prikkede mig på skulderen, og så siger de regime evil, hvis de kunne to ord på engelsk, ligesom med tre spørgsmålstegn efter, og så kigger de med store, glade, forventningsfulde øjne på mig, for at se, om jeg vil bekræfte det. Og i begyndelsen, der var jeg sådan lidt tøvende over for det, fordi jeg kan vide, om jeg ender i evindfængslet og bliver tortureret, hvis jeg siger ja til det her. Men så fandt jeg ud af, at de er så mange, at det turde jeg godt sige ja til. Ja, regime is evil. Og så var vi ligesom på samme, så havde vi noget at snakke om, så var vi ligesom enige om udgangspunktet for det her. Og det var slående, faktisk det her fænomen var så udbredt i Iran, som jeg aldrig har oplevet det i noget andet undertrykt land. Jeg har været i mange undertrykte lande, men her virkede det som om, at alle folk, der kunne to ord engelsk, og som var lidt på internet og var en lille smule orienteret, de havde altså det her synspunkt. De var så trætte af den her undertrykkelse. Det er et stolt land med en stor historie, og folk er godt uddannet og godt orienteret om, hvordan verden ser ud. Og hvorfor skal vi leve under de her forfærdelige sorte gamle mænd med sorte turbaner og stort skæg? Og det gælder både mænd og kvinder. Tusind tak skal du have, Thomas Ubbesen. Du er forfatter til Gensyn med Hippieruten i egne fodspor efter 40 år, der er udkommet på forlaget i Gyldendal, og til daglig er du DR-journalist og uden... Nej, er du ikke mere. Jeg er holdt op, og nu er jeg forfatter og meget andet. Klart. Okay, men du er kendt som tidligere DR-journalist og uddannet kommentarist. Det ved tak. Vi jo, ået fra DR kan man tak. Aldrig komme af. Men... Tak fordi du kom. Det var en fornøjelse. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno, og nu kan vi ikke trække den længere, nej. Torben Steno. Vi skal til sæsonens sidste gæst. Indslag og den sidste gæst. Og han kommer ind ad døren nu. Og det er ingen ringere end tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt. Mangeårig journalist på mandag morgen og mange andre steder. Weekendavisen. Og nu politisk kommentator på TV2 og Politikken, nemlig Nora Reddington. Velkommen til programmet, Nora Reddington. Ja, og vi skal lige have kridtet banen op, så lytterne er med på, hvad det her går ud på. Fordi den her særlige sommerfidusbamse, det er en hæderspris, som går til en politiker, der har præsteret godt hele den politiske sæson. Men til modsætning fra alle de andre fidusbamser, som ryger ud på ugentlig basis herfra, så har jeg og Cordua ingen indflydelse på, hvem der er modtager. Og bare for lige at rise banen op, så nævner vi, og det gør man jo altid ved de store mesterskaber, nævner de foregående titelindhavere. Og da vi startede det her, og det er mange år siden efterhånden, der var det Ekstra Bladets tidligere chefredaktør Bent Falbert, der gav den til nu forhenværende politiker Søren Pind. Ja, de er to meget, meget forhenværende, kan man sige. Ja. Tiden går. Året efter, der var det Amalie Kessler, som på det tidspunkt var i between information og politikken, der gav den til daværende forsvarsminister Nick Hækkerup. Tiden går. Ja, året efter, han er trods alt stadigvæk i politik. Ja, ja. Men, og året efter igen, så var det Weekendavisens Hans Mortensen, der gav den til Christian Thulesen Dahl. Meget indlysende valg det år, hvor det havde lykkedes at lave, hvad skal man sige, stafetskiftet mellem Pia Kærsgaard og Christian Thulesen Dahl, helt uden gnidninger. Så var det året efter igen Jens Ringberg fra DR, der gav den til Uffe Elbæk, efter det var lykkedes ham at snyde alle de politiske kloge over at komme ind i Folketinget med 9 mandater. Det var i 2015, kan man så regne ud. Korrekt. Året efter 2016 var det så... Elisabeth Svane. Elisabeth Svane, som daværende tidspunkt var på fynske medier. Nu er hun rykket til politikken og blevet europakorrespondenten. Hun gav den til Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten. Og så er vi fremme ved sidste år, hvor TV2's politiske analytiker Peter Lautrup Larsen gav den til Peter Kofod Poulsen fra Dansk Folkeparti. Og det vil sige, det er nu tre sidste bæsserviser, kan man sige, og ovenkøbet en yberbæsserviser, der har været her i studiet. Og nu er det nu den seneste yberbæsserviser, det er den der lille leg, vi har på TV2 News, nemlig Nora Reddington, som har, hvad skal man sige, æren og fornøjelsen af at uddele årets sommerfidusbamse til en dansk politiker, gjort det rigtig godt. Men vi skal vel ikke afsløre det med det samme, nej. Hvem der har fået prisen. Og vi må gerne nævne nogen, som vi tænkte, du kunne have tænkt på. Altså, så kan jeg vinder på at få lov at sige noget den her. Jamen, det får du nu. Vi er jo nødt til at have folk til at forstå, hvad det her går ud på. Og det vi så gør nu, det er jo så, at vi kommer med nogle forslag, og så siger, det kunne jo være, at der var en af dem. Og du skal ikke sige ja, hvis vi rammer det før. Vi gemmer det til sidst. Men Nora Reddington, kan du ikke forklare mig til at starte med, hvad er det for nogle kriterier, du har lagt vægt på i dit udvalg? Ja, det er et dejligt så åbent spørgsmål. Ja. For det første er jeg jo glad for at være her. Det er en stor ære at træde ind i en række af meget, meget prominente mennesker, der har udpeget den her pris. Og fordi det er årets pris, det er ikke den ugentlige pris, så mener jeg helt entydigt, at vi taler om chef Sacher. Altså, det er nødt til at være en partileder. Det kan ikke være en politiker, der har gjort det rigtig godt i en debat. Jeg synes, at der er nogle bobler, og dem vil jeg gerne nævne, som ikke er partileder, men som jeg synes er rigtig dygtige. Det er en Mette Abildgaard fra De Konservative, som virkelig har en stor fremtid foran sig. Det er en Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet, som jo er trådt ind på en helt stor scene som udlændingepolitisk ordfører med stor overbevisning, langt større end hans forgænger, Dan Jørgensen. Det er en Peter Kofod fra Dansk Folkeparti, som også virkelig er dygtig, og det er en Jacob Mark fra SF. Så der er nogle virkelig dygtige unge politikere, men de er ikke chefer endnu. Og derfor så kan det umuligt blive dem. Vi skal helt op i den tunge liga. Og hvilke kriterier har så lagt an? Noget af det, der er sjovt ved det år, vi har gået igennem, det er, at vi har alle sammen en oplevelse af, at der er enormt meget i luften. Altså, vi står i et kæmpe politisk opbrud. Men altså, det sjove interessante er, hvis man ser på meningsmålingerne, så er det opbrud altså gået forbi vælgerne. Og jeg er jo meget sådan, jeg er jo vælgernes mand i det her. Hvis du ser på meningsmålingerne, så ligger alle partier stort set på deres valgresultater, plus minus et par procent. Det eneste signifikante, der er sket for alvor, det er, at Dansk Folkeparti har afleveret en 3-4% hen over midten. Og det gjorde de i 2016. Så er der noget fluktuation omkring Liberale Alliance. Men ellers er det helt meget stabilt. Så man kan ikke sådan tage på Christiansborg, man kan ikke tage en partileder og så sige, på meningsmålingen, der er ikke nogen, der har flyttet 5%, men jeg vil afsløre for meget, så I må ellers spørge videre. Jamen, Nora, du siger jo så, at det kan kun være blandt anførende, vi kan vælge mellem, og det udelukker selvfølgelig en hel masse af dem, vi har tænkt på, fordi jeg mener sådan set godt, man kan gøre sig bemærket og flytte noget. I hvert fald blandt dem, der beskæftiger sig meget indgående med politik. Og jeg tænker sådan en som Ida Auken, hvor jeg tænker, det er da noget af det mest bemærkelsesværdige, jeg har lagt mærke til i år, det er, hun har skrevet en bog, der hedder Dansk, og hvor hun angrer sin egen udlændingepolitik, og er en af dem, der går forrest og med at prøve at rykke de radikale ind i realismens univers. Er det ikke noget, man bør præmiere? Altså, vejen til helvede er brolagt med centrum-venstre-politikere, der angrer deres udlændingepolitik. Altså, det er noget af det mest uinteressante, og jeg har det sådan i perioder, der kan jeg stille mit ur efter Pia Olsen Dyhr, der træder frem og siger, at vi skulle have givet Vestegnsborgmesterne ret for meget længere siden, eller vi tog fejl. Og hun er ikke den eneste. Det var Mattias Tesfayes bog, det var jo... Ja, han har gjort det, men altså, det har været en kongedisciplin i mange år hos Centrum Venstre at fortælle, at man har angret. På et eller andet tidspunkt er man jo nødt til at stoppe op og sige, prøv at høre, det er her, vi står. Vi kan ikke blive ved med at angre, og så mene noget rigtigt om der, hvor man er lige nu. Morten Østergaard, den radikale leder, han er jo excelleret i det. Altså, han har ovenikøbet tilbragt 3 dage i en ghetto og har fået vendt op og ned på sit verdenssyn. Så jeg synes ikke, det er så bemærkelsesværdigt. Alt respekt for Ida Auken, som jo også er en dygtig politiker. Så, og det vil sige, at jeg kan så fornemme, at Pia Olsen Dyhr, det er så ikke den partileder, du har tænkt dig. Det har jeg ikke sagt endnu. Det hele er åbent. Men så må jeg jo gå tage fra anden hylde, når vi ikke skal op på øverste hylde. Der vil jeg Der falder sådan en som Jakob Ellemann-Jensen i øjnene. Jeg synes jo, at han er nok den venstremand, der har gjort det allerbedst, og han er jo også blevet premieret som minister. Så hvis jeg skulle vælge en fra Venstre, så ville det jo nok være ham, at mine øjne ville falde. Ja, men han er jo også lyttet til det, du har skrevet i Berlingske Tidende omkring Venstre og København og sådan noget der. Så jeg kan godt forstå... Det trækker jo ikke fra. Nej, det trækker ikke fra. Jeg synes også, han er dygtig. Han har helt klart markeret sig som en stor profil. Lad nu Ellemann få lov at være miljøminister lidt i fred og ro, inden han bliver udpeget som kronprins til både det ene og til det andet. Men absolut bemærkelsesværdigt. Også fordi posten som politisk ordfører for et regeringsbærende parti, det er ikke så let, særligt når meningsmålingerne og ikke altid er så prangende. Og man kan sige, at der har været så meget hul om hej i luften, som der har været omkring den her regering. Så gælder det om at have sit gode humør med på arbejde, og det har han altså haft. Og han har løftet den opgave utrolig flot. Men du siger, at retorik og charme, det er fint, men nu skal han ligesom levere på noget egentlig politik. Det, ja, det er det, du gerne vil... Det skal han da, men han lægger jo hårdt ud, og altså, før vi ved af det, så er selv Kongens Have blevet verdens naturarv. Nå, men der er virkelig gang i det. Altså, Noah, du holder dig meget til de der anførers. Når jeg tænker bare mange gange, så tænker jeg, at nogle af dem, der sådan, sætter lidt hav eller lidt rav i vælgerhavet, sådan noget, det er dem fra de andet geled, som er i stand til at kommunikere og som kan få folk til at interessere sig. Jeg synes, jer yberbæsserviser eller bæsserviser, sådan noget, I snakker så utrolig meget om politiske resultater og hvad I opnår. Og hvis man går ud og spørger folk i al almindelighed, hvad har de og de opnået af politiske resultater, så er der, hvis du går ned på gaden, så er der ingen, der kan... Det er kun jer, der beskæftiger professionelt med det, der kan sige, ja, han har opnået noget der. Det. Han fik den registreringsafgiften sat ned. Er der ikke et mærkeligt misforhold i det? Nej, altså nu er det også respekt for konkurrencen, og jeg synes, når det er så fin en pris, der skal uddeles her sidst på året, så synes jeg også, man skal gå efter den øverste hylde, og ikke efter den, altså, vi skal ikke, jeg synes ikke, vi skal ikke gå efter altså, etappesejrene på Tour de France. Det er den samlede vinder, vi må gå efter. Det er først og fremmest respekt for konkurrencen her, men du har da ret i, at der er mange politikere, som stikker ud. Men jeg vil så sige samtidig, at jeg synes ikke, det har været et år, hvor der er en, der står tilbage for en entydig positiv bedrift. Jeg synes, en politiker som Joachim B. Olsen er fantastisk spændende, meget respekt for hans tilgang til det, men altså, når man udråber historisk store skattelettelser og kaster regeringen ud i en krise, så kan man bare ikke vinde den nej, her. Det, nej, det er fuldstændig altså, enig. Og sådan kan man blive ved. Som sagt, nu nævnte jeg Mette Abildgaard. Jeg synes, hun er fantastisk dygtig, men hun har ikke været helt deroppe endnu, hvor at der bliver sat skæld. Mathias Tesfaye. Hun kvarede sig også med bæresagen i Tingbjerg. Ja, men ved du hvad, hun løste det rigtig flot. Altså, der gik ikke noget af hende. Jeg synes, der gik noget af alle de mennesker, som blev sure på hende. Hvis der gik noget af nogen, ja, så var det Inger Støjberg, som igen, var meget hurtig ude, og helt tydeligvis havde en agenda. Og det mener jeg ikke, at Mette Abildgaard havde. Så hun kom enormt sympatisk ud af den konflikt. Mathias Tesfaye igen, også en fantastisk dygtig politiker. Men han ligger inde i et område, hvor at de entydige store beslutninger, de bliver taget et andet sted. Han er så dygtig til at eksekvere. Men han nærmer sig nok det afgørende bord på et tidspunkt, ikke? I hvert fald i det parti. Og han er jo en af det der, vi kalder bogskriverbanden i Socialdemokraterne. Og jeg synes også, det var befriende at høre Mathias Tesfaye, der sagde, at når man sidder i opposition, så har der masser af tid til at skrive bøger. Det var da jo rart at høre. Og det er der så også Henrik Sass har gjort, ikke? Og jeg synes jo, Henrik Sass, altså det kan godt være, han er lige under første gelede, ikke? Man kan sige, at hvis resten af Europas socialdemokratier havde lyttet til Henrik Sass, så var de ikke ved at blive udslettet på det politiske landkort. Ja, altså, han har fri hash, men altså, det er jo sådan noget helt andet. Ja, det synes jeg jo altså personligt også er en glimrende idé. Men han har da også, han har været med til at lægge den kurs, der gør nu, at man behøver ikke at være bange for nogen som helst slinger i valsen i udlændingepolitikken, hvis man er socialdemokrat. Det er meget godt gået. Jamen, det er super godt gået, og det der er interessant med Socialdemokratiet, at du har fået lagt en udlændingepolitisk kurs, som der er så entydig opbakning omkring, i hvert fald i det lag, man kan kalde professionelle socialdemokrater, folk, der arbejder i fagbevægelse, som er valgt i byråd, og som sidder på de tunge poster i partiet. Det er bemærkelsesværdigt, og det er jo også en af grundene til, at det danske Socialdemokrati, i modsætning til stort set alle socialdemokratier i Europa, som du var inde på, ligger ganske fornuftigt i målingerne. Og der er ikke nogen tvivl om, at Henrik Sass Larsen har spillet en helt afgørende rolle i den proces. Man kan sige, at efter valget i 2015, så har det jo reelt været det eneste, som han virkelig er gået op i. Men det har han så også gjort på en helt afgørende og meget effektiv måde. Hvis man nu prøver på at igen kigge lidt, skal jeg sige, fra ikke i fra øverste hylde, fordi det når vi jo til, så er der jo andre, der falder i øjnene hos mig. Du har også selv nævnt en Jacob Mark, gruppeformanden, der er rimelig markant. Hvad er det, du synes, at han gør godt? Jamen, det er jo ikke sådan en enkelt ting. Det er hele hans måde at være gruppeformand på med enormt stor saglighed og gennemslagskraft. Der må man bare tage hatten af. Altså, så lang tid har han jo ikke været med i Folketinget, og han er jo nærmest lige... Han kom ind i 2015, var det? Ja, 2015, og altså, jeg tror, han blev vel valgbar i 2018 eller sådan noget, 2017. Han er meget, meget, meget, meget, meget ung. Men han løfter sin opgave med meget stor pondus i et meget lille parti, og han spiller en vigtig rolle i SF, og er på alle måder en dygtig politiker, som også er i stand til at sætte sig ud over altså den mest primitive politiker og retorik, og det har jeg stor respekt for. Er han den næste formand for SF, tror du? Jeg tror, det kommer til at gå mange år, før SF får formand, men det kunne han godt være. Ja, det er også, hvor vi er ude i de små etappesejre nu, vil man sige. Men jeg synes jo, sådan en som Karsten Hønge, altså, jeg vil sige, han har jo tilført SF en lille bitte smule maskulinitet, som det parti mangler. Ja, det er jeg faktisk ikke enig med dig i. At det var, du mener, at han er meget feminin? Nej, der er ikke nogen tvivl om, at det var den rolle, han var tiltænkt, men jeg mener virkelig, at han har haft rigtig mange dårlige dage i feltet. Altså, han har ikke haft gode ben det seneste år, efter at han blev politisk ordfører. Han har fyldt næsten mere før, end han gør i dag. Jeg synes, han er meget usynlig som politisk ordfører, og for mig er SF reelt Pia Olsen Dyhr og Jacob Mark. Det tror jeg vil overraske temmelig mange. Jeg synes godt, jeg kan få øje på Karsten Hønge. Du siger en usynlig, er det i mediebilledet, han er forsvinder, eller hvad? Jeg kan ikke se ham. Jeg kan ikke se ham med til at lægge en linje. Det er klart, at han popper op en gang med nogle af hans meget kulørte og gennemslagskraftige udtalelser. Men jeg opfatter ham ikke som en af dem, som man slår sig på politisk, når de store beslutninger skal tages. Det kan jeg, man jo ikke, når de ikke har nogen mandater, der betyder noget. Nej. Men jeg tror ikke, vi bliver enige. Vi kommer nej, nej, det er fint nok. Det skal vi heller ikke være. Det er ikke, altså, det er, altså, dermed ikke sagt, at Karsten Hønge ikke også er en interessant og kulørt politiker. Han har jo et fantastisk sprog. Og jeg havde egentlig troet, det er også mere ud fra en skuffelse. Man skal ikke blive skuffet politik. Men jeg havde nok haft større forventninger til hans gennemslagskraft, netop fordi, som Torben var inde på, at han var et maskulin islet i en flok af meget unge mænd og unge kvinder. Der var han lidt sådan en, her kommer jeg-agtig, en som man kunne se fra afstand. Men der er sådan noget arbejder i banden af offentlige ansatte kvinder. Nej, det sagde jeg ikke, men det er jo nærliggende tanke, og det er jo også en tanke, som er nærliggende for Karsten Hønge selv. Ja, ikke med. Så kunne man også sådan fokusere lidt på store spring fremad, for at citere Mave. Altså folk, der kommer måske langt ned i feltet, og så bevæger sig op, og der er der i hvert fald en, der falder i øjnene hos mig. Det er jo Venstres Britt Bager, politisk ordfører, som jo pludselig... Altså, hun er jo blevet politisk ordfører, sådan... Det tror jeg ikke, de ret mange, hvis man skal... Medmindre man sådan hører, hvad der sker i Venstre, og havde regnet med. I offentligheden er jo sådan rimelig overraskende, at hun blev det der. Hvad siger du til hendes præstation so far? Har hun leveret, eller hvad? Altså, det kan jeg simpelthen ikke svare på, og det må være svar i sig selv. Okay. Godt, der er en, i hvert fald på tv, utrolig farverig politiker. Jeg ved ikke rigtig, hvad han opnår, men jeg tænker på, altså K.K. Bært fra Dansk Folkeparti, vi kan jo ikke komme udenom ham, men han er jo da i hvert fald en, der larmer godt. Ikke? Jo, men på den måde er han jo et billede på en tid, hvor at det at larme er enormt effektfuldt. Altså hele det her stunt med den her ramadankage, altså... Kan det virkelig være rigtigt, at det bliver en historie igen og igen? Ja, det kan det jo. Og det kan det jo, og det er på mange måder enormt trist. Jeg synes, det der er tankevækkende, når jeg hører K.K. Bært, det er at de borgerlige, det er Anne Jørgensen og andre, som er ude og siger, altså, tag nu lige og spis kage til, så at sige, hvor at Socialdemokraterne er helt tavse, fordi at forholdet mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken i dag er så tæt, at der ikke er nogen Socialdemokratiet, som tør tage den chance at minde noget andet end Dansk Folkeparti selv, når det er så himmelråbende latterligt, som det, som Bernd er ude med. Og det er tankevækkende. Jeg tror faktisk, Tess Fein var ude og kritisere ham meget mildt. Men ja, det er meget mildt og lidt i baghånd. Altså, det er, ja. Ikke, det er ikke det, at den kommer fra første gang. Det er typisk fra Janne Jørgensen og fra nogle af de borgerlige. Det har jeg måske svært ved at forstå, at Socialdemokratiet er så bange for at være uenig. Kan du få øje på nogen over i skal man sige, Enhedslisten, dine gamle venner i Enhedslisten, skulle præstes næsten til at sige. Er der nogen der, som du synes popper op? Der har selvfølgelig Pernille Skipper i spidsen, og hun er jo i hvert fald et eller andet sted i ledelseslaget. Ja, for mig at se er Enhedslisten først og fremmest Pelle Dragsted, og man må jo bare sige, at han har haft held med sit stormløb mod Finansministeriet. Han har været omdrejningspunkt af kritikken af regnemodeller igennem længere tid, og det kan man jo så som samfundsborger være bekymret for, at han får helt held med sit ærne. Men man må bare sige, at der har han haft en stor gennemslagskraft som politisk økonomisk strateg hos Enhedslisten. Det må man bare sige. Tror du, det kommer til at sætte sig spor? Ja, det tror jeg, det gør, fordi at der er mange ting, der er oppe i luften, og det er, altså konventionerne er oppe i luften, men regnemodellerne er også oppe i luften. Og der er nedsat et udvalg i Finansministeriet med Torben M. Andersen i spidsen, som... Han er gudskelov økonom. Ja, han er så økonom, men betimeligt nok, så kommer det her udvalg, der skal se på Finansministeriets regnemodeller, kommer med deres resultater foråret 2019, og det er jo sammenfaldet med, at der kan komme en ny regering. Og jeg fornemmer, at der i økonomkredse også er en stor diskussion omkring Finansministeriets rolle og regnemodeller. Der har været ret store og ophidsede debatter i forskellige økonomiske selskaber, hvor at Finansministeriet ikke har fremstået så skarpt, som man kunne have ønsket sig, hvis man var Finansministeriet. Så du vil sådan pege på Pelle Dragsted. Men hvis man nu siger, hvad så med chef inden selv? Altså i det omfang, man kan tale om chefer i Enhedslisten, med Pernille Skipper. Jeg synes, hun er synlig, og jeg ved ikke, om det var i år eller sidste år, der bemærkede jeg, at hun ikke deltog i en spørgetime, fordi hun havde taget ferie. Og det hun har været gravid blandt andet. Ja, det var så ferie det her. Og det har jeg bare enormt svært ved at forstå, at man kan som partileder tage ferie, når der er spørgetime. Men hun var i hvert fald ikke til stede, fordi hun havde Ja, der er sådan lidt gammeldags. Men meningsmålingerne er jo smukke for Enhedslisten. De ligger permanent over valgresultatet, ja, som er godt sidste gang. De lå jo højere i foråret 2013, da det virkelig brændte på i Socialdemokratiet. Så de har jo et højere topniveau, end de har nu. Og de fik jo nok ikke helt det folketingsvalg, de havde håbet på. Enhedslisten har lagt sig meget strategisk i forhold til, at der skal komme en socialdemokratisk ledet regering, og så vil man have maksimal indflydelse. Men det betyder også, at Enhedslisten på mange strækninger lægger bånd på sig selv. Og det kan man jo så igen som samfundsborger være glad for. Pointen er, at Enhedslisten kunne godt have bedre målinger, hvis de ville. Mens du er her, Noah Redingson, vi skal jo, altså det er nok, jeg gætter på, det ikke er Uffe Elbæk, der får prisen igen i år. Hvad er din analyse af den her statsministermelding? Er det nok isoleret? Er det godt for jer for Alternativet selv? Og jeg mener jo, det sætter i lidt Enhedslisten og SF under pres, fordi der er sådan lidt freerider, man forsøger at fiske lidt i efter de der stemmer. Tror du, han får held med det? Nej, jeg tvivler på, at han får held med det af mange grunde. Ikke mindst fordi, at Alternativets vælger er først og fremmest venstreorienteret og kommer jo fra Enhedslisten, SF, desillusionerede radikale, er venstreorienteret. Hvis man ser på, hvordan Alternativet stemmer i Folketinget, så stemmer de jo stort set altid med Enhedslisten og Radikale Venstre. Det siger også noget om det radikale. Så dermed, at de på nogen måde skaber tvivl om, hvor en stemme på Uffe Elbæk havner henne i sidste instans, altså er en stemme på Uffe Elbæk en stemme på Lars Løkke Rasmussen og Christian Thulesen Dahl, det tror jeg kan komme til at koste dem. Tror du, folk køber den analyse? Ja, men du kan skabe tvivl om det. Det har vi set hver gang, man har forsøgt at gøre det. Jeg vil sige, det er enormt interessant, og man kan jo sådan, hvis man sådan tager ja-hatten på, så kan man jo også have sympati for folk, der forsøger at bryde den klassiske parlamentariske logik i Danmark. Og jeg kan sagtens se et Uffe Elbæk perspektiv fra sådan en europæisk altså sokkel med Podemos og med femstjernebevægelsen i Podemos, det er dem, der hedder Podemos. Whatever. Podemos kalder vi dem der. Podemos. Podemos. At der er noget på spil her. Altså, der er nogle mønstre, der skal brydes op. Det kan jeg sagtens forstå. Men det her med, altså, man den ene dag, så er man ikke parat til at gå valgperioden igennem, og man er altså politisk førtidspensionist. Den næste dag vil man være statsminister. Der er noget omkring Alternativet. Der er noget desperat omkring det. De tog noget vand ind omkring kommunalvalget, hvor de blev virkelig til grin med deres peniskollager og det ene og det andet. Og det, og det har de bare ikke kunne slippe. Og det bliver mere og mere et one-man-show, altså et guru-agtigt parti. Og han har for en måned siden meldt, han sig jo ud af dansk politik. Og nu vil han så være statsminister. Så der er nogle ting her, som ikke hænger sammen. Jeg kan godt være bekymret for Alternativet, at de kommer ned og kysser spærregrænsen. Men lad os nu se, om når vi rammer valgkamp, er det Uffe Elbæk, han siger. Altså, der vil være nogen i Alternativets bagland, som har svært ved at forstå det her, som i forvejen synes, det er hårdt nok. Og når de så sidder et eller andet sted i Aarhus Midtby og skal spise et eller andet økologisk måltid og skal forsvare det her, så bliver det op i bakke. Godt, og nu sagde I det, eller du sagde det igen, Kåre, han er ude af dansk politik. De fleste danske politikere er jo for eksempel ikke ude af rumænsk politik. Altså, jeg ved ikke, hvorfor I alle er bedst, hvis I snakker hele tiden om dansk politik. Der er jo ikke rigtig andre muligheder. Men det er fordi, Jørgen Leth, han synes, at han gider ikke følge med i dansk politik, fordi han synes, det er så banalt. Men selvfølgelig er Uffe Elbæk måske en dag ude af dansk politik, ja. Vi lader det ligge, det var bare en lille bitte reprimande, men vi skal også lige ind og kigge på ministerlisten, fordi de skal også have nogle ord med på vejen fra Noah Redington, som er årets suveræne afgører af sommerfidusbamsen. Og så jeg tænkte, altså en af de, altså Liberale Alliance har jo virkelig, virkelig haft det svært, ikke mindst ældreminister Thyra Frank, så hun står nok ikke til det. Men for eksempel Merete Riisager, synes, at på de betingelser, hun har, så synes jeg faktisk, hun har gjort det meget godt. Hun er i hvert fald synlig. Ja, det kan man sige. Det er jo også et område, hvor det er relativt let at være synlig. Det er jo også let at blive synlig, hvis man skal ud på battlehårder og på alle dem, man samarbejder med. Jeg har svært ved at se de store resultater omkring hende. Det kan man sige, den største beslutning, der er blevet truffet i undervisningsministeriets regi, ja, det er jo det, der kommer ud af overenskomstforhandlingerne, og det har hun ikke særlig meget at gøre med. Altså den her kommission, der skal nedsættes for at kigge på lærernes arbejdstidsregler. Det er jo det, alle går og venter på i undervisningsverdenen. Alt det andet, det er jo sådan lidt snak. Vi har dog givet hende en fidusbamse for at tilkendegive, at sproget tysk skal styrkes. Men vi kan vel ikke trække den længere. Vi skal have motivationen på plads nu. Noah Redingson, Hvem skal have årets sommerfidus? Ja, så kan jeg jo godt afsløre tættere på mine kriterier, fordi det, jeg har, det som jeg synes virkelig, at lytteren skal bemærke, hvor stabile meningsmålingerne er. Altså, vi taler om det her med, at det hele er i opbrud, men altså, som sagt, det er gået hen over vælgerne. Det bliver vi kloge på, når vi kommer frem til valget. Så det har været ligesom svært at sige, at Tusinddal har gjort det fantastisk. Han har rykket 5%. Det har han ikke. Eller Mette Frederiksen har rykket 5%. Det har hun ikke. Så jeg kigger ind i det. Kan man se, med de små udsving, der har været, er der nogle partier, som procentuelt har gjort det rigtig godt? Og der er vi jo nede i sådan noget med, at hvis man ser på Berlingskes barometer, at Morten Østergaard og de radikale har flyttet næsten 28%. Altså, det er fordi, de er gået fra 4,5 til 5,6. Alt er relativt. Så alt er relativt. Ja. Men, og det er SF også gået 28% frem, og de konservative er gået 25% frem med noget den stil. Men det, jeg vil belønne, det er evnen til at tage en strategisk beslutning og så fastholde den. Fordi jeg synes, vi ser meget slør, ikke mindst fra regeringspartierne, altså Liberale Alliance, altså Venstre. Den ene dag er de europaskeptiske, næste dag er de pro-europæere osv. osv. De konservative frem og tilbage. Dansk Folkeparti, synes jeg, er svært med Christian Tulsendal, når de har mistet de der 3%. Man skal ikke kunne få en pris på den baggrund, så vi skal over på den anden side. Og der må jeg sige, at det, som gør mest indtryk på mig, det er faktisk Pia Olsen Dyhr og SF. Fordi de har valgt en strategi for et par år siden, efter valget i 2015, om, at de vil være Socialdemokratiets bedste venner. Altså første venner. Og jeg har kaldt dem, og det er også fordi, jeg synes, det er sjovt at sige det, at de er en form for hjælpesocialister. Altså, at uanset hvad der sker med Socialdemokratiet, så vil SF altid være der til at hjælpe dem. Og det har givet SF en klar strategi, som man manøvrerer konsekvent efter. Og det har jeg respekt for evnen til at tage de der beslutninger og så operationalisere det. Og der må man sige, at Pia Olsen Dyhr og Jacob Mark, de er drivkræfter i det. Der er ikke, jeg tror ikke, det er alle i partiet, som altid er helt enige omkring det, men derfor må prisen gå til Pia Olsen Dyhr i år. Jeg var næsten, da du var i gang med, og tillykke med det, Pia Olsen Dyhr. Da du begynder at lave den der sådan motivering, så vil jeg sige, ej, hold op, nu vil han give Mette Frederiksen fidusbamsen, fordi jeg synes jo også, at Socialdemokraterne har lagt en strategi, den hedder, vi vil være Dansk Folkeparti minus, ikke engang minus, vi vil være Dansk Folkeparti punktum, altså på rigtig mange områder. Det er også rigtigt, ja, men så er der så det med at de ikke rigtig er gået frem. Altså, så har jeg så kigget lidt, jeg skilte lidt til målingerne, og der kan man sige, SF's verden, der betyder det altså noget, at man er gået 1,2% frem, hvor Socialdemokratiet ligger omkring valgresultatet. Hvis Socialdemokratiet havde ligget på 28-29%, så havde jeg også kigget i den retning. Ingen tvivl om det. Og så må man også sige, at der omkring Socialdemokratiet er der blevet truffet også nogle meget kontroversielle beslutninger, altså bruget med de radikale, som jo et eller andet sted også afstedkommer Uffe Elbæks melding, hvor jeg, at det, der fascinerer mig med Pia Olsen Dyhr, det er, er et lille parti, det er et håndværkertilbud, hun har fået. Der er ikke mange, der havde sagt ja til det, hvis man selv kunne vælge matrikel i dansk politik. Hun har truffet et valg, og hun går meget konsekvent efter det. Hvordan det går, det her med at være dansk politiks hjælpesocialister, det venter vi med at se på til senere. Jeg kan ikke, altså jeg er jo en helt anden år. Jeg mener jo, SF er simpelthen det mest overflødige parti, der overhovedet findes i Danmark. Jamen, det har jeg også skrevet en klumme om for et år siden, så jeg kan sagtens genkende det synspunkt, og jeg havde nedsat Venstrefløjens strukturkommission, og må bare sige, at, altså, at hvis man skulle skære antallet af Venstrefløjspartier ned, så peger pilen på SF. Pointen er bare, at det, jeg belønner, det er Pia Olsen Dyhrs vedholdende beslutning om at stå ved sin strategi. Og det er svært i politik. Altså, det er rigtig, rigtig, rigtig svært i politik, fordi der er så utrolig meget pres på. Vi kan se, som sagt, statsministeren Venstre slinger frem og tilbage. Det samme i virkeligheden med de radikale. Morten Østergaard er jo den heldige position, at der er nogen, der har truffet en beslutning for ham. Altså, nu ved han, hvad han skal gøre, for det har Mette Frederiksen bestemt for ham. Pia Olsen Dyhr har taget en beslutning og står ved den. Det er noget helt særligt. Pia Olsen Dyhr, tillykke med, at du er modtager af Cordua og Stenus sommerfidusbamse, uddelt og vurderet af Noah Reddington. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet Cordua og Steno, ja, og vi skal sige tak til dig, Noah Reddington, fordi du kom her i år og uddelte sommerfidusbamsen, og til en, synes jeg, noget overraskende. Men jeg synes, du har motiveret det udmærket, og det, du har jo ligesom præmieret dem, der kan holde en strategi og følge den hele vejen. Det er det, du har respekt for, og det har også givet noget payoff i meningsmåling. Det var sådan, at jeg forstod motivationen. Men vi har... Tak fordi du kom. Ja, tak fordi vi har lige et lille minut tid tilbage, og der vil jeg lige benytte lejligheden til at sige alle vores trofaste og måske nytilkommende lyttere. Tak fordi I lyttede med her. Helt frem til sommerferien. Vi vender frygteligt tilbage den 9. august, så efter 5 uger, hvor du blandt andet underholder. Ja, altså, jeg vil så godt lige bruge selvfølgelig lejligheden til at reklamere for De Dro Mod Vest, der bliver sendt kl. 13 om mandagen, hvor jeg besøger på mandag Ringsted, som fik 11 nye arbejdspladser i Havarikommissionen, som flyttede fra Roskilde til Ringsted. Det har jeg været nede og undersøge, hvad det har haft af konsekvenser for Ringsted. Ugen efter er jeg i Brønderslev, og ugen efter igen Sønderborg, og så er jeg i Nykøbing Falster, og så slutter vi på Bornholm i Rønne, som fik 5 arbejdspladser i Rådet for Socialt Udsatte. God sommer til lytterne. Yes, og i redaktionen sad Lulu Ros, Thomas Vestensholt, og bag knapperne var Kasper Risager. Nu har vi sommerferie.